Play on your favorite radio station. Ok, ok, 7 fix începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olex împreună cu voi. Hello, hello, Mr. Olex. Hello, hello, bună seara, bună seara. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu Andra Telefon. Puțin mai acolo avem și Deep Side DJs, Never Be Alone. Și o să ne întâlnim și cu Lucky Man Project, Pumpin'. Începem 40 de minute non-stop hits. Așteptăm derichisurile voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss, Kiss, Kiss. All I really want is money in your pocket. Uite cum se întâmplă să vină, băi, nu se poate chiar așa. Feel the sound. On the

22 20 60 20. O fi stricat, mă? Nu, nu, merge, da, merge. Nu, softul merge, avem aici foarte multe SMS-uri. Am ales primele dintre ele. Vă salut, băieți, dacă se poate. Angel al lui Adrian Sână pentru frumușica Loredana din Azuca cu mesajul: stai liniștită, timpul le va rezolva pe toate. Semnează Lucian din București. De 3 zile vă trimit același mesaj. Poate mă onorați și pe mine. Să trăiți. Sunt Arnold din Satul Mare. Vreau și eu de la voi o piesă, dacă se poate. Emila Sare, FC în Guantanamera. Vă mulțumesc mult, baftă! Pentru piticul meu din Sinaia, de la piticul din Cornu, te iubesc mult și îngăsește nord. Te rog să te împaci cu mine și pentru voi. Ok! Bună seara, Chisomanii mei dragi. Aș vrea să fac și eu o dedicație din partea mea, Leo din Cluj. O dedicație pentru fata care mi-a furat tot, chiar și inima și sufletul, pe nume Alexandra. V-am pupat și o seară minunată. Clujul e alături de voi. Eu zic că dacă ți-a furat tot, să chem poliția. Cred că i-a furat și cratimele. Da, cu siguranță. Pentru cel mai dulce băiat, Andrei Marius, voi fi mereu lângă tine când ai nevoie de mine. Love you de la Mariana. Uite câtă iubire, câtă iubire în emisiunea noastră. Eu mă gândeam că e o emisiune de mix, de dedicații, așa, urări la mulți ani, piese, hituri, nu, de dragoste și inimioare, nu? Avem Mama Sita, chiar acum Young, cu remix pentru Narcotic Sound, Lucky Man Project Pumpin, și ne întâlnim și cu Aisa, Sweet Embrace. Mâine dimineață, nu uitați, 1200 de euro la Kiss Cash.

Vă scrieți la 0735 600 100, trimiteți un SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă nu mai aveți credit, puteți să încercați și alte variante de înscrieri. Mai exact, kissfm.ro sau facebook.com/kissfmromania. Ideea este să vă scrieți o singură dată și numai prin cele trei metode anunțate de noi acum. Înscrierile sunt unice, iar ideea principală este să ascultați Kiss FM, să auziți atunci când se dă indiciul și, dacă vă sunăm chiar pe voi, să ne răspundeți cu indiciul corect. Ok, după pauză ne întâlnim cu alte piese din playlistul Kiss FM și lansăm, pentru că marți avem debutanți, un proiect nou, o trupă nouă, cu o piesă deja cunoscută în cluburi. O să aflați imediat despre cine este vorba. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss. Kiss! My music, right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party, cu dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania, de care vă ziceam. Avem așa, dui cu Gabriela pentru mine, că mâine ziua mea, fac și eu 25 de anișori. Oh, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și celorlalți sărbătorite zilei. Pentru toți cei care își fac temele în loc să asculte Kiss in the Mix, de la Alex. Domnul Alex, pe la acolo, treabă, l-a învățat. Pune burta pe carte ca să poți să asculti Kiss FM la iarnă, în vacanță și la vară mai ales, nu? Da, să nu trebuiască să înveți atunci. Ce mai avem, Alin, pentru toți cei care... Își face ghiozdanul, mă înțelegi? Adică, a, dar în ghilimele, hai că ghilimele. E... La ora asta, cu muzica așa și cu cei de la Kiss Kiss in the Mix, Antonia zice, pentru fostul meu prieten, dacă se poate, un cântec cu tara. Missing You. Cu tara? O să fie și tara, da, cu tara. Da. Pentru colegii mei de muncă, Mihai, Elena și Alex de la Elena Here. Maria, pentru grupa A7 de la Facultatea de Drept din Iași, nu vă mai stresați atât, pentru că parțialul de mâine trecem noi și de civil. Până un alt avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. După care ne întâlnim cu invitatele de astăzi, Like Chocolate. Un proiect nou, două fete, Like Chocolate și prima lor piesă. O să aflăm despre ce piesă este vorba imediat la Kiss Kiss in the Mix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan, put it on my life, baby, I'm gonna give you a ride, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, guys. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and maybe I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. La Kiss Kiss in a Mix, mai exact debutante. Astăzi un proiect nou, se numește Like Chocolate, format din două fete. Hello, bună seara. Hello. Bună seara! Mai exact, vă lăsăm pe voi, fără să vă prezentați. Cum vă numiți? Eu sunt Betty. Betty. Eu sunt Andra. Betty este o fată blondă și Andra este o fată brunetă. Amândouă formează proiectul Like Chocolate. Cei de pe net s-ar putea să știe deja de proiectul acesta, pentru că piesa pe care urmează să o ascultăm e lansată de ceva timp. Da, da, e cunoscută de pe internet, din cluburi, DJ, o știu cu siguranță și, și în mod sigur și cei care merg în cluburi știu piesa. Ea e în mai multe variante lansată, mai exact într-o variantă Narcotic Sound, nu? Da, și două remixuri. Și două remixuri, dintre care unul mai oficial, așa să-i spunem, sau care v-a plăcut vouă mai mult, sau nu știu cum să-i spunem. LLP Remix. A devenit varianta oficială a piesei sau e doar remix? Să știi că sunt păreri împărțite. Sunt foarte multe persoane care preferă remixul de la Narcotic și foarte multe persoane care preferă remixul de la LLP. Deci așa, 50-50, dar remixurile sunt baza, ca să zicem așa. Asta înseamnă că e posibil să facem videoclip? Nu, urmează să facem un videoclip. Va trebui să puneți ambele variante pe... sau să faceți un videoclip cu două piese sub ele. Dacă... ar fi ceva să știi. Nu cred că e nici foarte greu, mă gândesc. Și afară se practică foarte des chestia asta și la noi au mai făcut unii, așa încât domnul Florin, al vostru manager, să aibă de lucru, să... Da? Noi vom aștepta păreri pe Facebook să ne ajute lumea să ne hotărâm la ce piesă facem, la ce remix, facem, da, facem videoclip. Cu alte cuvinte, o să vă ajute cel puțin premiera de astăzi și pe voi, dar și pe cei care ne ascultă, să aleagă varianta finală sau să influențeze cât de cât, nu? Da, da. Înțeles. Să ne spuneți voi cum ați început proiectul ăsta. Păi, acest proiect l-am început acum un an de zile. Merge foarte bine, noi ne înțelegem foarte bine. Avem foarte multe evenimente, foarte multe feedback-uri bune. Și ne bucurăm foarte mult de asta. Și foarte multe like-uri și view-uri acolo și din ce mai bine. Să sperăm că o să fie și mai bine de atât, nu? Ziceați că aveți peste 200.000 de view-uri la un singur link, să înțeleg, nu? Da. E foarte bine. Pentru care variantă? Încă mai crește. Pentru varianta Narcotic Sound. Am înțeles. Și varianta LLP Remix, hai că noi pe Paul îl știm foarte bine. Vrem să-i facem acum puțin lobby. Da, da, da. Câte view-uri a strâns? Sunt și acolo, dar ceva mai puțin, nu știu să zic exact. Știam... Acum crește. Am ceea ce este foarte important. Avem foarte multe feedback-uri bune și în țări străine, Italia, Spania, Franța. Deci... okay. Sperăm că o să fie foarte bine. Foarte tare! Ok, hai să ascultăm piesa. Cei care sunt acum cu urechile pe Kiss FM ciulite, cei care sunt pe internet, pe Facebook, să-și dea acolo cu părerea pe facebook.com/ Kiss FM România, premier oficial, proiect nou, Like Chocolate, Da Bam! I don't know how to read the sky. Remember I am by your side. premieră la Kiss Kiss in the Mix, oficial cântec de debut, să spunem așa, The Bomb, varianta LLP Remix pentru Like Chocolate, fetele în studio, invitate live. Hai să te iei puțin beatul să ne cântați ceva live, că toată lumea, general, românii sunt bârfitori și zic la, mai ales la proiectele noi, a, voci pe calculator, voci electronice. De ce nu? O să cânta repede ceva o capela, da? Da, hai, hai să vă auzim. Stick with you. I don't wanna go another day, so I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up and throwing their love away, but I know I got a good thing right here. That's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. Ok, foarte tare. Și acum răutăcioșii vor spune, a, păi acest moment a fost regizat. Nu, nu, toate momentele noastre sunt așa, pentru că noi în evenimente cântăm live. Nu, a fost chiar că se poate de spontan. Le-am întrebat cu 15 secunde înainte să intrăm din nou în direct cu ele, vreți să cântați ceva live? Și au zis sigur că da, pentru că noi putem să cântăm și live și nu facem muzică. Și alte ce piesa a spus. Da, și nu avem vocile făcute pe calculator. Cred că am demonstrat acest lucru și e important pentru un proiect la debut să, nu, să vină cu demonstrația asta. Bineînțeles. Uite că tot ascultasem piesa mai devreme. Hai să citim câteva păreri de pe Facebook. Ia să vedem. O să spunem că sunt numai păreri de bine, n-avem păreri de... Da, cei de pe Facebook pot să confirme asta, cei care sunt cu noi pe Facebook-ul Kiss FM. Foarte tare piesa, frumoasă melodie, Like Chocolate, Da Bomb, cu inimioară desenată, foarte tare. Hai să vedem aici, ua, spune cineva, nebunie. Asta ce variantă e, întreabă cineva. Și multe păreri pozitive pe Facebook.com. Aceasta este varianta LLP Remix. Da, ok. Baftă maximă cu proiectul vostru. Repede pe final, date de contact pentru fan, Facebook, Twitter și site. Ne puteți găsi pe site-ul nostru oficial www.likechocolate.ro, pe pagina de Facebook Like Chocolate și pe www.liveartist.ro. Foarte tare! Baftă, succes și ne mai auzim cu siguranță. Mulțumim la mult! Vă pupăm dulce! Mulțumim. Vă pupăm și noi, fetelor! Mai avem o singură piesă înainte de reclame. O știți cu siguranță, vă place. La La Song de la Grasul XXL și Guess Who. Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la. Dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbeai la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. All the hits. Yeah. Wait. on your favorite radio station. Ok, puțin peste ora 8, intrăm în cele două ore de Kiss Kiss in the Mix de astăzi și începem chiar acum. 40 de minute non-stop hits cu Sean Paul, Got to Love Ya. Remixul Got to Love Ya, Got to Love Ya, Got to Love Ya. DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, puțin mai încolo. Și tot puțin mai încolo punem niște Dale cu Delia. Dale, mi gente, don, dale, mi gente, don, dale, ma pe poze. Pornim și SMS-urile 0722 20 60 20. Dăm startul Daddy Kiss-urilor acolo. DJ și Olix, Kiss Kiss in a mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Saint-Tropez. Oh, yeah. Pentru Welcome to Saint-Tropez la Kiss Kiss in the Mix avem dedicații SMS-uri la 0722 20 60 20 pentru piticul meu pe care îl iubesc foarte, foarte mult. Vreau să te văd și să-ți spun la ureche că țin la tine și că te iubesc și că-mi doresc din suflet să putem trece împreună peste fapta stupidă pe care am făcut-o. Wow, te iubesc de la Bogdan. Deci iar, e cred că e omul ăla care e cu înșelatul cu alea. Salutare Kiss, sunt Ștefan, vă ascult la muncă și pe mixurile voastre. Prietena mea mi-a acceptat cererea în căsătorie, sunt happy, felicitări! Foarte bine, înseamnă că la tine la nuntă o să cânte muzică house. Nu, ori partidul, ori Kiss Kiss in the Mix. Ceva de genul. Ok, hai să mai luăm niște dedicații. Salut băieți, vreau și eu dacă se poate. Și dacă o aveți în playlist, Sava și Andreea D. Free. Mixurile voastre îmi dau o stare de relaxare totală. Nimic nu se compare cu petrecerile voastre. Vă salută domnul Dani Reșița. Mă înțelegi și mai departe, desigur, ne explică locul lui cu ochelari și cu tricoul respectiv. Stai așa, că am făcut un lup pe piesă de la Cornel pentru toți colegii lui din Leon. Piesa Andreea Bănică, Sexy, remixul îl vrea el. O să încercăm să vedem mai încolo. Până în alta, Delia vine cu Dale. Ne adăim cu David DJ și Donny Temptation. Și Ella Rose cu Lovely Words. DJ Action Onyx la Kiss, Kiss in a Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Dale, mi gente, donde.

FM România, la postarea mea. Peste 10 minute citim dedicațiile de acolo, alegem cele mai interesante și mai haioase dintre ele. Până atunci, pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, hai să vă spunem așa, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 206, se întâmplă vineri seara în Happy Club din Timișoara, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Alegria Alba Iulia. Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix. Vineri ne întâlnim în Satul Mare, în Club Insomnia, la un super bal de boboci, iar sâmbătă în Club Freedom din Carei. Avem și podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să ascultați, să descărcați. Totul este gratuit. Sasha Lopez, Oh My People. Ne întâlnim și cu Tara, Missing You, și apoi John Puzzle și Elise. So far, so good. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Facebook.com/KissFM România. Am selectat exact cum v-am promis câteva dintre ele, pentru că restul erau pentru toți cei de pe wall. Și nu ne plac de requesturile doar cu wall. Oamenii după wall. După wall. Din Aina zice: Mati, azi mi-am mor pentru toți chisomanii care sunt activi în fiecare zi pe wall și pentru voi. Activ, nu? Am zis, începem special cu unul din categoria chisomani activ. Maria zice așa: Ștefana și numele de familie mai complicat pentru echipa de șoc de la Kiss, sunt și mai tari, vă iubesc. Deci sunteți fără liniuță, să zic așa. Mandrache Cristian, un momento pentru Diana, care m-a ajutat cu liniuță la seta de la mate, te pup și nu uita un momento. Spun eu că de anul viitor nu se mai scrie corect. Știi că e o nouă lege. Se schimbă domnul, cum e. Nu, cei care scriu greșit iau premii. Alexandru Popovici, vreau și eu un dedichis pentru melodiile din seara asta. Cei care îmbină aproape utilul, adică învățatul pentru teza la fizică de mâine, și cel mai plăcut, adică ascultatul de Kiss FM. Vai, mulțumim frumos, foarte tare. Florin, vreau o melodie care să mă relaxeze. Mâine mă duc la examenul pentru permis. Și Marina, nu vă mai stresați atât pentru lucrări, teze, parțiale. Mai bine ascultați Kiss FM, sunt lucruri mai importante în viață. Ce să-i punem, un Buddha Bar sau o populară? Nu știu. Hai să găsim relaxeze așa. Până găsește Olix o surpriză pentru cei care dau mâine examenul de permis auto, inclusiv pentru domnul Florin, care vrea să se relaxeze. Mai am un dedichis. Mariana zice așa: nu vă mai stresați pentru lucrări, teze. Stai că mai era unul, dar a dispărut. Fii atent aici, surpriză, da? Atenție, o pentru relaxare. Să vă relaxați, da? Gata, v-ați relaxat? Hai că avem reclame acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Okay, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese, poate încă 4 cumva înainte de 9. Ce zici? Încercăm. Eu zic că nu. Da. Nu-ți ajung 3? Până una alta avem cel mai ciudat remix ever la Antonia Marionet. Ne-am bucurat să primim unul mai interesant. Mai comerț așa, dacă se poate. Da, mai neavion. Nica Morera și Alinka, Get Alive. Plus Livi și Mola vin cu Sweet Love. Dacă mai încape și a patra piesă, mai punem una. Una interesantă, frumoasă și așa cum ne place nouă. Vedeți face to Facebook. Da, astăzi a fost puia în programul colegii noastre, Alice Drachis. Iar mâine vin băieții de la Deep Central de la 10 dimineața, vin să-și bea cafeaua împreună cu Andreea Berghia și cu ascultătorii care sunt activi pe facebook.com/KissFM România. Auzi, asta nu e așa cam dură să trezești artiștii la 10 dimineața? Îți dai seama că ei se trezesc de la 8. Dacă sunt fete, de la 6 jumate să trezesc, să se macheze, să se E, după aia o să vezi că ajung la ora 11, dau vina pe trafic și... Așa, dacă e vorba de Deep Central, e clar că ei se trezesc la 10 fără un sfert și sunt la 10 aici. Dar dacă vine o fată la 10, nu? Ce se întâmplă? Bă, fete până acum nu cred că au venit la 10. No? Cine a mai venit? La Smiley a venit la 10. Abia ajung la 13, crede-mă. Bun, Antonia Marionet, Odd Remix, sună foarte bine, după care ne pregătim de alte dedicații, avem și 0722 20 60 20 și Facebook, desigur. Și nu uitați, mâine dimineață, prima oră de Cronica Chiorcotașilor, potul momentului la Kiss Cash este 1200 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. get a good feeling. Yeah. De la Florida, nu? Florida, Good Feeling. De fapt, dacă le căutați pe YouTube, o să vedeți că piesele seamănă puțin între ele. Cred că au lucrat și Florida a lucrat la piesa lui Avicii și Avicii la piesa lui Florida. Și cele mai amărâte link-uri n-au decât vreo 19 milioane Avicii pe YouTube și Florida vreo 7 milioane jumate, așa, pe unul modest. Deci nu... A pus DJ Young pe wall-ul Kiss FM exact link-uri către... Către cele YouTube, două piese, da? Separate și, în mod sigur, dacă stați așa puțin pe net, o să găsiți și acest mashup. Facem pauză scurtă, nu? Dar până în pauză să vă spunem scurt despre aplicația mobilă Kiss FM. Dacă aveți un device Apple sau unul cu sistem de operare Android, le găsiți pe kissfm.ro, pe main page, să zic așa, în colțul din stânga sus. Aveți cele două aplicații gratuite pentru download. Ascultă pe iPhone sau ascultă pe Android, în așa fel încât să aveți Kiss FM pe telefoanele voastre inteligente, nu? Da, și pe lângă faptul că aveți aplicația Kiss FM în care puteți să ascultați Kiss FM, aveți și știrile din secțiunea noastră Hot on Kiss, poze cu artiștii invitați, piesele din Freștea Forti și așa mai departe. Piesa Non-House în exact 3 minute și intrăm în ultima oră de mix de astăzi, adică în următoarele 50 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss! Go, go, go. Bring the beat back, do you hear that sound? FM. Kiss FM is back. You know now. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. Oh, promiscuous. My style is ridiculous. O mai fi concurența Arianei? Nu mai fi. Eu, ba, eu cred că e. Cred că e. Trebuie. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Ok, intrăm în cele 50 de minute non-stop hits. Și acum vine concurența tuturor pieselor de club ale momentului. Atenție! Te se întâmplă când mixezi piesa asta, indiferent cât te chinii să faci piese, remixuri, să ai 10.000 de, nu știu, hituri, când pui Luckily for the Rivers, s-a terminat cu șmecheria. Ca să nu zic altfel. Toată lumea e pe mese, se rup barurile, se rup pupitrele și DJ-ii desigur se ascund după scule. Și pentru că v-am spus ce piesă urmează, hai să ne ocupăm și de mesajele venite la 0722 20 60 20. Hello pentru Kiss, salutări, dar și pentru tine, Olix. No, da, de la băieți care fac pâine în tura de noapte din orașul Măcin, din Tulcea. Adică, uite, și vezi băieții care fac o pâine. Daniel, Onus și Marian, vă mulțumesc că ne face serviciu mai ușor. Spor la treaba cu pâinea! Vreau și eu, Andreea Bolan, Tripping. Vă rog foarte mult pentru iubita mea, Denisa, din partea lui Marian. Pentru voi sunteți cei mai tari, Kisoman. Și știi vorba aia, să mănâncă și gura noastră o pâine, nu? Da. Și oamenii fac pâine, foarte bine. Pentru că și Marin de la Ștefania Construct. Da, e o firmă, desigur, care se ocupă cu vânzarea de bomboane. Salut, Kiss! Vreau și eu un mix. Toate mixurile în seara asta, mai exact, pentru toate fetele de la mine, de la muncă, cu mesajul La vară mă însor, zice Ștefan. Dar până la vară să te hotărești pe care fata ei dintre fetele alea, nu? Bună, Kiss, mă îndor, vă pup dulce. Vreau și eu, dacă se poate, Fly Project. Muzica cu dedicație specială pentru Viorel, te pup. Mâțule Andra din Giugâlgălaț. Te pop, mă, nu zice te pup, te pop. I Follow Rivers, după care întâlnim cu Smiley, Dream Girl. Și Rip Central vin și ei cu Speed of Sound. DJ Young și Olix împreună cu voi. Ce să vă mai spunem? Dați radio la maxim, noi facem liniște și lăsăm piesa asta să meargă și să rupă difuzoarele la Kiss!

Mix, exact 9 și 14 minute. Am avut o piesă care ne place foarte mult, Speed of Sound, la Deep Central. Și urmează o surpriză, o să vă placă cu siguranță. Cine ascultă partidul Kiss FM a tot auzit-o prin mixurile mele. Până atunci să spunem că este rândul lui Olix să dea startul dedichisurilor pe facebook.com/KissFM România. Le citim în 10 minute. Bine, asta dacă nu o să uiți, de la mână până la gură sau din studio până la birou. Dar hai să vedem ce trebuie să vă spunem despre Freșta Forti. Asta vreau să zic. Da, tocmai am intrat pe kissfm.ro/ft40 și iar am trimis un top, desigur. Ne va ceta din nou Andreea și o să ne spună iar mi-a trimis un top. Noi ne jucăm în fiecare zi cu clasamentul, ne place foarte mult, e foarte ușor de făcut. Ai acolo buton, tragi piesele cum vrei tu, faci tu propriul tău clasament și apoi jos ai butonul trimite. Tot așa fel încât toate topurile trimise de voi sâmbătă se finalizează într-unul singur de la 10 dimineața. Prezentat, desigur, de Andreea Berghia și DJ Almut și tot pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, putem să vă faceți și un mix cu piesele din topul nostru, din Freșta Forti, și apoi să descărcați mixul în calculatorul vostru. Adică oricine puneți poate ca fi ringtone, la ce vreți voi, da. Oricine poate fi DJ cu aplicația Freșta Forti de pe site-ul kissfm.ro. Surpriza, după care Ghesu și de Moga. Tot mai sus și ne întâlnim și cu Mama Sita, Love Session. Apropo, piesa asta nu este cântată de Narcotic Sound, este Mama Sita care cântă piesa asta. Ați înțeles ceva? Da, e foarte simplu. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!

me fired up, baby. Are we there yet? Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Mix, avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt unele interesante, altele haioase. Alina spune că îi place dedicis surpriza noastră. Marin, Corneliu și Mihail, interesant nu pot fi, dar vreau Radio Killer, Don't Let The Music End pentru toată lumea de aici și cei din Focșani. Mersi! Ina zice, Dea, pentru mine, pentru tine, Olix. Da, domnul Olix, ai admiratoare, nu așa oricum, pentru faptul că existați acolo la butoane. Mulțumim! Butoane cu... Deci un butuon? Nu, un butun. Butun. Un butun. Hai, butun, butunul. Da? Un butun, două butuane. Preda, Alex, hei, salut acolo, vreau și eu ne dechis pentru vărul meu, George. La mulți ani, vere! Bine! Așa scrie, adică noi facem decât să citim, nu are ceva. La mulți ani, vărule! Cosmin Ciprian, Olic, să fie pentru toți nebunii după wall. Numai de pe wall, da? Da. Și nebunii cu de idei, da? Și pentru ce e voi și pentru profilul celălalt că m-a blocat. Bine. Ina, așa, Cristian, pentru o seară incendiară alături de chisomanii de pe Facebook, recomand Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Vă rog mult. N-ai cum să scrii nebunii cu doi de i, pentru că de-aia sunt nebuni, să nu scrii corect, nu? Și Cristian zice, pentru o seară incendiară cu chisomanii de pe Facebook. Da, le-am avut. Mariana, Mariana vine cu unul foarte interesant. Just a kiss for my love, Andrei Marius, miss you. Nu mai știe, vorbește românește? Nu mai. Da, Salonta, pentru toate turturicile lovite de el cu mitraria la Salonta, cum cheamă? Salonta din Reșița. Salonta, știam că e o localitate, da? Da, fine. Sigur, Reșița din Salonta. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Radio Killer vine cu Don't Let The Music End. Și Moricante vs. Love Rashike, yeke, yeke. Un remix pe care îl auziți destul de rar la noi, la Kiss Kiss Remix. Hai să lăsăm pe băiatul ăsta să cânte, că deja îl doare gura aici. Îl doare gâtul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y le to say what I feel when it's my song you play. And if you turn the music off, I'm sad. So don't let the music end. Don't let the music end. tare, Morecante versus Love Rush UK, EKEK, și un remix interesant. Express Funk Remix, așa se numește remixul în cazul în care nu l-ați găsit până acum. Înainte de următoarele piese mixate la Kiss Kiss in the Mix, să vă spunem că avem podcastul updatat, este exact acolo unde trebuie să fie, adică la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați sau downloadați mixurile noastre gratuit. De asemenea, avem și podcasturile pentru Cronica Cârcotașilor, le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi sau pe www.cârcotașii.ro/radio, sunt toate acolo și updatate la zi. Și dacă deja este marți, mai avem două zile până când putem spune că e joi și e weekend la noi. Așadar, ne întâlnim în următoarele feluri. DJ Young la Kiss Kiss in the Mix Party vineri în Club Insomnia din Satul Mare, iar sâmbătă voi mixa în Club Freedom din Care, Kiss Kiss in the Mix Party. Iar Olic și Rav Vințescu vin cu partidul Kiss FM, ediția 206, vineri la mine acasă în Timișoara. Ne vedem în Happy Club din Complex, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM vom fi din Club Alegria Alba Iulia, un club unde ne distrăm tot timpul foarte, foarte bine. Feel in Love, Rino și Silvia, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. But I'm lying, lost without you for, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming. Feeling love, feeling love, feeling love.

Subject la Kiss Kiss in the Mix. E o chestie foarte haioasă pe Facebook-ul Kiss FM România. Noi așa ne uităm în timpul emisiunii când, în timp ce se mixează piesele, în timp ce pregătim piesele și așa mai departe, ne uităm ce mai scriu chisomanii pe Facebook. Sau... Da, și da, apropo de pe Facebook, cineva spune melodia după fundal e tare. Da. Aici sunt două contradicții, adică nu e după fundal, că nu s-a ascuns după el, și doi la mână, care melodie de fundal? Și care fundal? Unde adică... e fundalul? Da. Hai să vă spunem că astăzi a fost Puia invitat la Vedete Facebook. Mâine dimineață în programul Andrei Berghia, undeva după ora 10, aterizează Deep Central și vor sta cu chisomanii de vorbă pe Facebook-ul Kiss FM timp de 3 ore, așa încât pregătiți-vă mâine pentru Deep Central. Și, de asemenea, trebuie să vă spunem că în weekend, de vineri până duminică, în locul emisiunii Kiss Kiss Remix, se întâmplă Weekend Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy, așadar, de luni până luni, fiecare seară, de la 7 la 10, aveți mixuri și dedichisuri la Kiss FM. Iar în weekend, Weekend Mix, cum ziceam, cu Mr. Boba și Jonesy. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss. Kiss, Sorpresa! Wow! I feel good! Bye. bit like Speedy Gonzalez. Special delivery from the cannon. F-Sharp and Emil Azaria on the front line. While enemies still fighting for survival. Guns of Navarre, to play the speakers up. Now get ready to rumble. Cea mai balcanică piesă veri, nu? Sau cea mai piesă tare. Da. Guantanamera, și a venit și Mr. Boba, studioul Kiss FM. La Kiss Kiss in the Mix, invitat pe final de emisiune, nu? Mai aștept să mă invitați și pe mine la asta, cu vedete face to Facebook, știi? Să stau pe Facebook, să vorbesc. Păi, uite, cu... mâine sunt Deep Central, poi mâine poți să vii tu de la 7, nimeni, nu? De la 7 dimineața. Vine. Da, o să fie o ediție specială. O să fie o ediție specială, vedete face to Mr. Boba. Sau poți să vii de la 7 seara, vineri. Sau poți să vin de la 10. Chiar la mine în program, cum ar fi? Da. Hai că-ți deștept. Uite, chiar acum începe în 4 minute o ediție specială a campaniei vedete face to Facebook. Mr. Boba, la el în program, el însuși. Și ca să fie 3 ore, mai stau o oră după. Ca să stau și eu 3 ore. E frumos, e perfect. Adică, da, deci Kiss Omani, intră acum pe Facebook.com, slash Kiss FM România și vor vorbi cu Mr. Boba. Uite, la el în program, vedetă invitată. Dacă vrei, poți să fii invitat în programul colegii Carmen, după miezul nopții. Băi, da, acum, deci m-am văitat puțin și uite cum au sărit ofertele. Poți să rămâi după 12 noaptea, se plătește mai bine noaptea, să știi că, deci e sport de noapte, sunt multe lucruri. Măi, și mai e o perioadă în care mi-aș dori să vin de la 3 dimineața până pe la 6, așa, cred că atunci aș rupe. Când? În vis? Într-un vis vrei să vin, nu? Nu, cred că atunci 3. Toți chisomanii sunt pe Facebook. Ah, da, da, da, bineînțeles. Nu, toți chisomanii care au adormit pe taste pe Facebook. Păi da, uite, spune chisomanii să vină Mr. Boba, bineînțeles, uite. Hey, yeah. Vezi, lumea te așteaptă. Deci, cu alte cuvinte, în 3 minute începe o nouă ediție de Kiss in the Night. Deci care 3 minute? 3 secunde, uite acolo. Da, deci mai contează cum se cheamă emisiunea ta când tu ai atâta audiență și nu, te așteaptă chisomanii. Băi, stai că nu m-am gândit la întrebarea asta, trebuia să-mi zici înainte. Da. M-ai flatat în același timp și m-ai încuiat pic prost. Dar pe de altă parte, spune-ne și nouă care este subiectul serii, așa, pe scurt. Băi, sincer, pe scurt, voiam să vorbesc despre opera lui Schopenhauer și opera lui Eminescu, cum l-a influențat Schopenhauer pe Eminescu. Dar chisomanii de pe Facebook mi-au zis că nu m-aș face bine dacă fac asta, deci mă mai gândesc puțin. Dar mai bine te gândești dacă cumva... Mă gândesc oare despre poziția României în primul și în al doilea război mondial. Sau dacă Mozart și Chopin influențează producțiile Rapid On Production. Nu, nu ar fi mai simplu. Bă, cred că a fost invers. Da, cred că și Mozart era Rapunan. Da, până și Mozart cânta. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, începe Kiss in the Night. Ne auzim mâine de la 7 seara. Stai așa, nu vrei să pun o piesă de relaxare? Așa, nu, ne-am relaxat destul cu Mr. Boba, nu, îți dai seama. Și nu uitați, dimineața avem 1200 de euro în prima oră de cronică la Kiss Cash. Nu mai pune nicio relaxare. Hai, stai acolo, ia, stai așa. Special, care din alea sunete din natură, trebuie să aibă ceva de relaxare acolo. Uite, a găsit la... Atenție. O tantră din aia pozitivă. Asta e. Liniștea asta mă relaxează. Bine, trebuie să-i spunem lui Olix că nu Mozart a scris piesa asta și nu o interpretează el. A scris-o Per Gessle de la Roxette, nu? Da. Așa-l cheamă? Da. Dar probabil e cel mai apropiat cu muzica clasică existent la Olix în laptop. Dacă de mâine nu vom mai fi nici noi la Kiss Kiss in the Mix și nici Mr. Boba, să știți că se întâmplă din cauza acestei intervenții de final. V-am pupat, seara bună! Hai, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Să mai am un pic să iasă! Pe asta o știi? Rapunan! Deci, iată că ne sună Șerban. Gata, v-am pupat, pa! Let's go, hai,